Book 2 71 71 71 إرادة شيء iets willen iets willen ماذا تريدون wat willen jullie wat willen jullie هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Willen jullie voetballen? Willen jullie voetballen? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Willen jullie vrienden bezoeken? Willen jullie vrienden bezoeken? يريد Willen Willen لا أريد أن أأتي متأخرا. Ik wil niet te laat komen. Ik wil niet te laat komen. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Ik wil niet weggaan. Ik wil niet weggaan. أريد أن أذهب إلى البيت. Ik wil naar huis gaan. Ik wil naar huis gaan. أريد أن أبقى في البيت. Ik wil thuis blijven. Ik wil thuis blijven. أريد أن أكون لوحدي. Ik wil alleen zijn. Ik wil alleen zijn. هل تريد البقاء هنا؟ Wil je hier blijven? Wil je hier blijven? هل تريد أن تأكل هنا؟ Wil je hier eten? Wil je hier eten? هل تريد أن تنام هنا؟ Wil je hier slapen? Wil je hier slapen? هل تريد أن تغادر غدا؟ Wilt u morgen vertrekken? Wilt u morgen vertrekken? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Wilt u tot morgen blijven? Wilt u tot morgen blijven? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Wilt u de rekening morgen pas betalen? Wilt u de rekening morgen pas betalen? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Willen jullie naar de disco? Willen jullie naar de disco? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Willen jullie naar de bioscoop? Willen jullie naar de bioscoop? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Willen jullie naar het café? Willen jullie naar het café?